Tunakupa iti yetu mfalme Yesu. Uje utawale kwa inchi ya Kongo. Uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo. Uje karibu Mwokozi. Uje wakisha moto wako tupate uhuru. Ushushe nyota yako dunia zima ijue ya kwamba Yesu yuko mfalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo. Uje karibu Mwokozi. Uje wakisha moto wako tupate uhuru. Tubako penta na yetu mulopo Yesu. Ya ubikale mutanda ya Kongo. Ya tumone tumoyo beleza wabi ukeno. Tata twalombe, ya mulopwe wa Kongo. Ya utwele mulopwe. Ya ubanze mudilobe. Tumone Bwanabo. Tukija nye nye nye yobe tanda yoso iuke. Amba Yesu ujiko mulopwe wa Kongo. Tanda imu nyikwene kito kejikia Kongo. Tata twalombe, ya mulopwe wa Kongo. Ya utwele mulopwe. Ya ubanze mujilobe. Tumone Bwanabo.